Diyos ko na sana'y mapansin. Ayoko nang mabuhay sa nakaraan, panibagong yugto sa daan. At kung may Dinggin mo ang iling ng pusong mahal.